الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwanza tumuomba Allah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula amlipe khairi na amhifadhie malipo yake ndugu yetu Ustadh Abu Halima kwa yale ambayo aliyoyahudhurisha na kuyakumbushia kwetu. Hakika ni katika mambo muhimu, katika mambo ya msingi na mambo ya mwanadamu Muislam kuyatahadhari, kwa sababu jambo lolote ambalo mwanadamu atakuwa analifanya lazima atakuwa anachunga vitu viwili katika kulifanya jambo hilo. Kwanza, atakuwa anajitahidi kutafuta na kuhifadhi na kufanya yale mambo ambayo lile jambo lenyewe litaweza kusimama na kukamilika na kutimia kwa namna ambavyo yeye analitarajia. Lakini hapo hapo atakuwa anaweka tahadhari kubwa sana katika jambo lile ambalo amelifanya, kuliwekea kinga na yale ambayo yatapelekea kuliharibu lile jambo ambalo yeye tayari amelifanya. Kwa hiyo atajiepusha na mambo ambayo ya kuliharibu kabla, kadhalika wakati na pia baada ya kulifanya jambo hilo, kwa sababu kila ambaye anafanya lolote anataraji matunda na natija hasana katika lile ambalo atakuwa yeye amelifanya. Na mwanadamu kama mwanadamu, neema hii ambayo Allah ametuneemesha nayo ya kuwa sisi ni Waislamu, tena si Uislamu tu, Uislamu tukiwa tumeshikamana na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kile ambalo tulisemalo, na kabla yake katika yale ambayo tunayo yaitakidi katika nyoyo na vifua vyetu, na baada ya hapo yale ambayo tunayafanya kuyatekeleza, lailan wa nahara, usiku na mchana, tunalenga kuzitekeleza zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuyafanya hayo kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mtume alayhi salatu wassalam, kwa namna ambavyo waliyafahamu mafunzo haya wale watangulizi wetu wema, wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sahabatul kiram, masahaba watukufu, tukawa tuendelea na manhaji hii na utaratibu huo. Kwa hiyo hakuna jambo la kutahadhari sana kwetu kama mtu kuja kuparamia na kutumbukia kufanya moja katika yale ambayo yatapelekea kuondoka kwa neema hii ya Uislamu, neema ya dini ambayo haifanani na neema yoyote ambazo mwanadamu ataneemeshwa nazo duniani ikiwa amekoseshwa neema ya dini. Yeye ametusomea na akatukumbushia kichenguzi kimoja miongoni mwa vichenguzi vya Uislamu, na huenda baadhi ya Waislamu wengi ukimwambia kwamba Uislamu watenguka kama udhu, anaweza sikuelewe au asikufahamu au hata asikuamini. Anaona Uislamu alionao hauwezi kuondoka kwa hali yoyote miongoni mwa ahwali ambazo mwanadamu anaweza akazipitia katika maisha yake ya kidunia. Lakini hakika ipo kinyume na dhana hiyo ambayo wengi katika Waislamu wako nayo katika vifua na nyoyo zao. Sasa tukifanya mambo ya kuusimamisha Uislamu wetu na kuutengeneza Uislamu wetu, ni lazima tutahadhari sana sana sana na mambo ya kupelekea kuuondoa na kuutengua na kuuvunja Uislamu huu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amlipe khairi katika yale ambayo ameyawasilisha katika siku hii ya leo, na kama alivyotangulia kusema Abu Khawla kwamba hani ndugu zetu, na kama mwenyewe Abu Halima alivyosema, ziara hizi za kuja na kuonana na kuzungumza na kukutana na ndugu zao katika Uislamu zimekuwa zinajirejea kila fursa inapopatikana. Mara hii watakuwa na siku mbili, leo ndo wamewasili hivyo, kesho pia watakuwepo, pia na kesho kutwa watakuwepo, kwa maana ya Jumanne, Jumatano pia na Alhamis. Ijumaa kutakuwa ni safari ya Pemba. Ijumaa hiyo watakuwa na maandalizi, wakifika huko salama, kwa ajili ya daura ambayo itafanyika katika msikiti wa Konde kule maeneo ya kaskazini Pemba kwa tarehe 14 na 15 za mwezi huu Muharram. Rajab, mwezi wa Rajab. Mimi niko Muharram kama haya, la'alla ni sabqu lisan. Kisha Jumatatu watarejea tena hapo Unguja kwa ajili ya maandalizi ya kurejea katika mji wa Amani, Darus Salaam. Katika masiku haya ambayo watakuwa hapa Unguja, leo muhadhara umefanyika hapa katika markazu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na kesho muhadhara pia utakuwa katika Masjid Al-Faruq ulioko Mkele au Kibanda Maiti. Na huko kesho inshallah tutatangaziana kwamba kesho kutwa watakuwa katika sehemu gani. Tulitaraji tukifanya daura kwa wanafunzi, kadhalika na Waislamu mbalimbali ambao wangepata fursa ya kuhudhuria kafaidika. Lakini kwa sababu ziara ni transit, kwanza wanaelekea Pemba, na sisi hapa Markaz bado tuendelea na durus, bado hazijasimama. Kwa hiyo wache waende Pemba, wasifanye daura kwanza hapo Unguja, ili sisi siku tatu hizi tuzitumie kuendeleza na barnameji yetu kama inavyoendelea. Laala insha Allah, kama watakuwa wakirejea na ikasadif kwamba imeingiliana ratiba, hapo tuweza kushirikiana kwa kuwalazimisha kubakia zaidi katika jambo ambalo tuliamua kwa pamoja insha Allahu taala. Kwa hiyo kwa leo itakuwa kwa mazingira ya msikiti wa Mbweni Markaz hii, saa 2:11 kwa saa ya ukutani pale, tuishie hapa. Lakini kwamba tukiondoka na taarifa kwamba kesho insha Allah kutakuwa na muhadhara mwingine ambao kama atakuwa amepumzika Abu Anas Kiza, Allah amhifadhi na amlete salama, atakuwa yeye ndiye mzungumzaji kwenye muhadhara wa kesho, idha hayana arrahman. Wajazakum Allahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.